Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. Na skale czarnej spadającej w morze stoi mój zamek. Oplata go galeria w koronki z białego marmuru. Koronki z białego marmuru? Koronki z białego marmuru? Tak! Chciałem coś pisać. Co? Co dźwięczy jak daleki gong? Coś więcej jak daleki gong świątyni, kiedy wieczorne niebo migdałowe sklepi swą pokłę nad miastem. Lecz myśl ta czyja? Samo się nie myśli, tak jak brzmi samo i samo się błyska. Punkt się rozprężył wen wymiarów przestrzeń i przestrzeń klapła jak przekłuty balon. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop! Dnem mojej duszy jest niewolna siłość, a moim herbem jest soczysta larwa. Zdęp białych koni, lawiny, lawiny i oficerów zasmucone miny. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop! Patrzę ciężary, o jakich nie myślał. Żaden Cezar świata wszystko ulata. Ulata jak mata, ulata jak mata. Hop, szklankę piwa, hop! Nad zębem planety, pośród biednej nocy. Grechuta. Marek Grechuta z Liliami. Panie Marku, niech pan na mnie każe czekać. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop. Wnem mojej duszy jest niewolna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. Zdębiały koni, lawiny, lawiny i oficeru zasmucone miny. Hop, hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop, hop, szklankę piwa. O jakich nie myślał, żaden cesar świata, wszystko ulata, ulata jak wata, ulata jak wata. Hop, szklank piwa, hop! Bez planeczki, poszczęk wielkiej nowy, szereg talerzy, nieskończoność pełnie i nieskończoność, nieskończoniona. Zdradzona, kłęby, kłęby, kłęby gitarą, i robatę gitarą. Sypią, sypią gwiazdroje, wydarte odchłanie, myśl własne wątka. Zapuściła szpony i gryzie siebie sama, swoje własne Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita państwa Grzegorz Hoffman. Przywitałem się utworem Hop, szklankę piwa Marka Grechuty ze spektaklu i płyty Szalona lokomotywa. Płyta z tekstami Stanisława Ignacego Witkiewicza, jeden z ciekawszych albumów w całym dorobku Marka Grechuty. To był rok 1977, rocznik obfitujący w bardzo ciekawe wydarzenia muzyczne, bo powoli kończyła się epoka disco, ale jeszcze miała się nie najgorzej. Już rozbrzmiewał punk rock, no i to był chyba najlepszy czas dla punk rocka w tym roku właśnie. No a poza tym działo się też całkiem sporo i w poezji śpiewanej, i w rocku, i w hard rocku, i w rocku progresywnym. Także można by z tego rocznika wyciąć kilka zupełnie innych pod względem stylistycznym audycji. I tak też będzie. Dzisiaj postanowiłem skoncentrować się na właśnie poezji śpiewanej częściowo, o czym już wspomniałem, a także na balladach i generalnie muzyce raczej rockowej w drugiej części. Pierwsza część to będzie muzyka polska i za chwilę wrócimy do Marka Grechuty, który z tej samej płyty, czyli Szalona Lokomotywa, zaśpiewa Motorek, czyli fragment wiersza Przemiany, a później Grażyna Łobaszewska i Jonasz Kofta. Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe tlenią cię po krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie trucik nie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli maszyn bez metalu. Krążą po cichych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz, po kotach trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąby w każdym głosie słychać. W całym bezwstydzie ostatecznego dnia prądu. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i co? Przenika się nawzajem tłum. Archanioły ludzie, chmurne niebo faluje przez ląd, ulicami sproś tramwaje w poprzek. Suną mgliste rydwany, suną mgliste rydwany, pod wieczorem różowe błyskawice, choć grudzie. Otworzyły się oczy niebieskie, otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie, marynarza w Azji, a zarazem trzyletniego, pięcioletniego chłopca.

apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie wilczy na poezję, co być może drzemie w nas. Gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie milczy na poezję, co być może drzemie w nas. Bo gdy się milczy, milczy, to apetyt rośnie milczy na poezję, co być może. Trochę o polskich oklasków, dlatego że Song o ciszy Jonasza Kofty pojawił się właśnie na festiwalu w Opolu w roku 1977. Jonasz Kofta przede wszystkim pisał, rzadziej śpiewał, ale tutaj akurat mieliśmy taki przykład, kiedy wystąpił w roli wokalisty. Wcześniej Marek Grechuta i Motorek oraz Grażyna Łobaszewska i Gdybyś. Pozostaniemy jeszcze przez chwil kilka przy poezji śpiewanej. Teraz utwór, którego no może trudno byłoby się teoretycznie spodziewać w Rannym wzmacniaczu, a jednak. Otóż w roku 1977 ukazała się trzecia płyta długogrająca zespołu SBB. Tytuł albumu ze słowem Biegnę do ciebie i to był prawdziwy przebój na naszym rynku albumowym, rzecz jasna. No to teraz posłuchajmy bardzo obszernego fragmentu tego albumu, czyli utworu tytułowego. Thank you. Ona jedna tytułowy fragment albumu grupy SBB ze słowem biegnę do ciebie. Józef Skrzek, Apostoli Santimos i Jerzy Piotrowski. Żelazny skład wczesnego SBB. Najlepszy, najogólniej rzecz biorąc. Teraz przeniesiemy się za ocean i taka trójka kanadyjsko-amerykańska, którą rozpocznie Johnny Mitchell. No regrets, coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my real to real. There's no comprehending just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get. Still feel so alone and still feel related, like stations in some relay. You're not a, a hit and run driver, no, no, racing away. You just picked up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. A farmhouse burning down in the middle of nowhere, in the middle of the night. We roll right past that tragedy till we turn into some roadhouse lights where a local band was playing. Locals were up kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. He pins me in a corner and he won't take no. He drags me out on the dance floor and we're dancing close and slow. Now he's got a woman at home. He's got another woman down the hall. He seems to want me anyway. Why'd you have to get so drunk and leave me on that way? You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. In the face on the road to Belgeny near my old hometown, he went running through the whisker weed chasing some prize down, and a hawk was playing with him. Coyote was jumping straight up and making passes, and those same eyes just like yours under your dark glasses, privately probing the public rooms, peeking through keyholes and numbered doors where the players lick their wounds and take their temporary lovers and their pills and powders to get them through this passion play. No regrets, coyote, I just get off up a ways. You just pick up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. Coffee shop. He's staring a hole in his scrambled eggs. He picks up my scent on his fingers while he's watching the waitress's legs. He's too far from the Bay of Fundy, from Appaloosas and eagles and tides, and the air-conditioned cubicles and the carbon ribbon rides are spilling it out so clear. Either he's gonna have to stand and fight or take off out of here. I tried to run away myself, to run away and wrestle with my ego. This flame you put here in this Eskimo, in this hitcher, in this prisoner of the fine white lines, of the white lines on the free. Thank you.

Feeling stay, I want.